พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีกิเลสบรรดากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายมีราคะเป็นเยี่ยมราคะมีอิทธิพลกลัวกิเลสอย่างอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมให้ไฟใจเรื่องราคะนี่ให้มากทีเดียวราคะแปลว่าความกำหนัดยินดีความกำหนัดยินดีในกิเลสกามวัตถุกามความกำหนัดยินดีนี่เนี่ยเป็นมูลเหตุให้เกิดโทสะโมหะขึ้นมาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมพึงสังวรเรื่องราคะตัณหาให้มากนี่ไม่ได้หมายความว่าเอาแต่นักบวชนะคฤหัสถ์ก็เหมือนกันผู้ใดตกเป็นทาสแห่งราคะตัณหาอย่างแรงกล้ามันก็เป็นเหตุให้ประพฤติผิดศีลผิดธรรมนอกศีลนอกธรรมออกไปสร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองเหมือนอย่างมเหสีของพระราชาพระองค์หนึ่งในอดีตการอยู่เมืองพาราณสีท่านแสดงไว้ในมงคลทิปนีไปเล่นชู้จากผัวท่านผัวถามว่าโกหกไม่ได้เล่นไม่ได้ประพฤติผิดรีดผิดคลองอย่างนั้นผัวถามยังไงก็ไม่ยอมรับในที่สุดก็สาบานตนต่อหน้าผัวถ้าฉันได้ประพฤตินอกใจผัวนอกใจพระสามีแล้วก็ตายไปขอให้เป็นเปรตขอให้เป็นเปรตแล้วก็ขอให้มีสุนัขจิตตัวมายื้อแย่งกินสีกินเนื้อกินหนังขั้นเมื่อเวลาหญิงคนนั้นตายลงก็ได้ไปเกิดเป็นเปรตจริงๆเกิดเป็นเปรตแล้ววันนี้ก็อยู่วิมานเนี่ยแต่ขั้นถึงเวลามาแล้วก็ต้องลงแถววิมานไปให้หมาฉีกกินเนื้อกินหนังพวกนี้ตายไม่เป็นพอหมาฉีกกินเนื้อกินหนังหมดแล้วเกิดขึ้นมาใหม่อีกเอาเขาไปอยู่วิมานนั่นอีกทันถึงเวลานั่นแล้วก็ลงไปให้หมามันกินอีกอยู่อย่างนั้นแหละอันนี้พระราชาพระองค์นั่นแหละไปเที่ยวล่าเนื้อในป่าพัดจากบริวารไปเราไปเจอไอ้วิมานของเปรตนี่เข้าก็เลยขึ้นไปดูเห็นนางเปรตนั้นรูปสวยรูปงามอยู่ก็ไม่รู้หรอกว่าเคยเป็นเมียตนมาแต่ก่อนก็เลยไปสมสู่อยู่กับนางเปรตนั้นท่านถึงเวลาค่ำลงพระราชาทรงบรรทมแล้วก็แกก็ลงมาข้างล่างมาให้หมากินเนื้อตัวเองเสร็จแล้วจึงค่อยขึ้นไปหมายความว่าตายแล้วเกิดใหม่อีกยังว่าตายไม่เป็นพวกนี้นะมันใช้เวรพระราชาสงสัยหญิงคนนี้ทำไมอ่ะค่ำลงมาแล้วทำไมถึงลงไปแต่ข้างล่างเป็นประจำเลยว่างั้นวันนี้ก็ตามลงไปดูจึงไปเห็นไอ้พวกสุนัขมันฉีกกินเนื้อกินหนังของเปรตตนนั่นอยู่วันนี้พระราชานี่ก็เอาดาบไปตัดคอหมามันนั่น เข้าขาดออกไปแล้วมันเกิดมาใหม่อีกไอ้ฝ่ายนางเปรตนั้นจึงบอกว่าขอให้พระองค์ให้บ้วนเขละใส่สุนัขนั้นเข้าแล้วมันจะหายไปเองพระราชาก็เลยบ้วนเขละออกใส่กับสุนัขนั้นสุนัขนั้นจึงหายไปนางเปรตนั้นจึงได้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปนี่แหละโทษของราคะตัณหาถ้าเป็นบรรพชิตมันก็จะล่วงวินัยเป็นอย่างนั้นมันทำให้เกิดความมัวหมองขึ้นการปฏิบัติมันก็ไม่เป็นไปถ้าหากว่าเราไม่ชำระตนให้หมดจดตามโทษนั้นเสียแล้วอย่างนี้มันก็ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่เป็นไปไม่ได้รับผลเท่าที่ควรเป็นคฤหัสถ์นี่ก็ยิ่งมีโทษร้ายกาจยิ่งเป็นเหตุให้ฆ่ากันแย่งกันสารพัดฆ่ากันตายอยู่นี่เรื่องโทษราคะตัณหานี่มีมากมายเหลือเกินในโลกอันนี้นะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าไปนิ่งนอนใจให้พิจารณาดูให้เห็นโทษของราคะตัณหาอันนี้ให้มากๆคือว่ามันเป็นธรรมชาติของมันมาตั้งแต่อดีตทนหลังนู้นมันก็มีติดตามมาอยู่อย่างนี้แหละเพราะมันไม่มีทำอันใดที่จะมากำจัดราคะตัณหานี่ได้นอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีคาถาอาคมไม่มีอำนาจบาดใหญ่อะไรที่จะมากำจัดราคะตัณหาอันนี้ให้น้อยเบาบางไม่เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปได้ดังนั้นผู้ที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงโทษของราคะโทสะโมหะนี่ว่าเป็นภัยต่อชีวิตอย่างร้ายแรงผู้มีบุญวาสนามีปัญญาได้ฟังแล้วก็เห็นตามที่พระองค์เจ้าทรงแนะนำสั่งสอนนั้นบางท่านที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าท่านก็กำหนดละกิเลสเหล่านี้ให้ขาดจากสันดานไปในขณะนั่งฟังธรรมก็มีอยู่แต่ดูมันจะไม่มากพวกที่ฟังแล้วเห็นโทษของกิเลสตัณหานั่นแล้วไม่ได้บรรลุมรรคผลมีจำนวนมากมีแต่จำเอาข้อวัดปฏิบัตินั้นไปลงมือประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนใครมีความสามารถแรงกล้ามากผู้นั้นก็มีกำลังบุญกุศลสติปัญญามากก็สามารถขจัดราคะตัณหานั้นให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้โดยเร็วผู้ใดมีความสามารถน้อยทำความเพียรไม่มากอย่างนี้เนี่ยมันก็การที่จะมาละราคะตัณหาให้มันหมดไปโดยเร็วไวไม่ได้เพราะกำลังไม่พอผู้ได้รู้ว่ากำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาของตนยังอ่อนโยก็พยายามเร่งบำเพ็ญสติสมาธิปัญญาเข้าไปให้มันแก่กล้าเข้าไปโดยลำดับอันโดยเฉพาะการเพ่งนี่แหละสำคัญเป็นตปะธรรมเราเพ่งเข้าไปภายในบ่อยๆเข้ามันเกิดแสงสว่างขึ้นการที่เรารวบรวมเอา สายตาเอาสัญญาอะไรมาไว้ภายในนี้หมดเลยไม่ส่งออกไปข้างนอกเรามาเพ่งไปมาอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความสว่างสวัยขึ้นมาเพราะว่าธรรมชาติมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราเอาไปใช้ทางภายนอกมากต่อมากเช่นว่าเราคิดถึงใครถึงคนถึงสัตว์ถึงสิ่งของอะไรอยู่ใกล้อยู่ไกลมันก็ยังคิดไปถึงเห็นได้ชัดเจนนี่นะธรรมชาติความจำความหมายอันนี้นะมันยังมีมากับชีวิตนี้แต่ส่วนมากมันเอาไปใช้ภายนอกนู่นมันไม่รวบรวมเอามาภายในมาเพ่งทำให้เกิดแสงสว่างขึ้นภายในเพราะฉะนั้นมันจึงมองไม่เห็นกิเลสปาปธรรมจึงไม่ตื่นตัวไม่กลัวต่อทุกข์ภายในสงสารเพราะว่าอวิชชาโมหะครอบงำให้มองไม่เห็นบางพวกบางคนก็จะมองจนเกิดความผิดเป็นชอบขึ้นว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีอย่างที่เคยว่ามาแล้วนั่นแหละก็เพราะเหตุว่ามันไม่มีความเพียรพยายามเพ่งพินิจอยู่ภายในนี้จะส่งความคิดความจำความหมายอะไรออกไปข้างนอกนู่นไปผูกพันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนู่นได้อย่างนี้จะให้มันเห็นแจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษได้อย่างไรอ่ะเพราะว่าบาปบุญคุณโทษไม่ใช่อยู่นอกนะไม่ได้อยู่ข้างนอกมันอยู่ในใจของคนเรานี่ต่างหากแต่ใจนี่ถูกอวิชชาโมหะครอบงำจึงได้มืดมนมองไม่เห็นบุญเห็นคุณไม่เห็นบาปเห็นคำมองไม่เห็นโทษของกิเลสตัณหาเหมือนอย่างบุคคลเข้าไปสู่ที่มืดไม่มีแสงสว่างอันนี้นะมองอะไรก็ไม่เห็นก็อย่างนั้นแหละถ้าบุคคลใดมีไฟฉายอยู่ในมือมีตะเกียงโคมไฟอย่างนี้เข้าไปสู่ในที่มืดแล้วก็แสงสว่างอันเกิดจากไฟฉายหรือโคมไฟเนี่ยมันก็กำจัดความมืดในบริเวณนั้นออกไปสามารถมองเห็นวัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรในที่มืดอันใดโดยแจ่มแจ้งอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกระแสจิตของคนเราเนี่ยถ้ารวบรวมเอามาไว้ภายในมาเพ่งอยู่ภายในนี่ไม่ท้อไม่ถอยเข้ามันก็เกิดแสงสว่างขึ้นอย่างนั้นแหละเมื่อมันเกิดแสงสว่างขึ้นแล้วมันก็มองเห็นนามเห็นรูปมองเห็นบาปเห็นบุญคุณโทษต่างๆได้ชัดเจนเลยโดยไม่สงสัยอย่างที่เคยพูดให้ฟังนั่นแล้วว่าบาปบุญคุณโทษต่างๆไม่ใช่มีรูปร่างอะไรเป็นนามธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีรูปร่างเป็นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นกับจิตจิตเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้แหละเราก็จังว่าเราสังเกตดูความคิดความนึกของตัวเองมันก็รู้ได้เช่นบางคราวมันคิดเห็นสมบัติผู้อื่นมากๆมันก็คิดอยากได้ขึ้นมาคิดอยากได้ขึ้นมาแล้วก็วางแผนอยากกลับไปลักไปล่อไปชอบไปโกงเอาถ้าจิตในขณะใดคิดไปอย่างนี้นั่นแหละจิตเป็นอกุศลคิดไปในทางอกุศลเป็นอย่างนั้นบางขณะได้กระทบกับอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจต่างๆมันก็ทุนเฉียวขึ้นมาในใจถ้าระงับไม่อยู่ก็แสดงออกทางกายทางวาจาก็กลายเป็นความโกรธไปนี่ก็เป็นอกุศลจิตแล้วเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นข้อนี้นะผู้ใด มีภาวนาทวนกระแสจิตเข้ามาสังเกตดูกิริยาจิตของตนเองอยู่เสมอแล้วมันก็รู้ได้โอ้กิเลสคือความโกรธนี่มันไม่ดีหนอมันทำตนเองให้เป็นทุกข์ทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์มันก็รู้ได้เลยวันนี้ตนเองก็ถูกกิเลสเผาเร่าร้อนเมื่อตนแสดงกิริยากายวาจาหยาบลงกระทบกระทั่งผู้อื่นผู้อื่นก็เดือดร้อนด้วยแต่เช่นนี้นะมันก็เห็นมองเห็นด้วยปัญญาสิแบบนี้นะเออความโกรธนี่มันทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างนี้หนอเมื่อมันเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายความโกรธอันนั้นไม่ปรารถนาที่จะสะสมให้มันหนาแน่นขึ้นในใจก็ต้องระมัดระวังตัวอยู่เสมอทุกเวลานาทีถ้าเมื่ออารมณ์ที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีมันกระทบกระทั่งมาก็รู้ทันมานี่ระวังตัวอยู่เสมอนะมันรู้แล้วว่าอารมณ์เช่นนั้นเรื่องเช่นนั้นมันไม่ดีพอมันกระทบมานี่มันก็รีบกำหนดละทันทีห้ามจิตทันทีเลยเมื่อจิตไม่ยึดไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องที่น่าโกรธน่าเกลียดต่างๆนั้นแล้วอารมณ์นั้นมันก็ดับไปเฉยๆนะมันไม่มีพิษมีสงอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะวิวาทกับบุคคลผู้แสดงตนเป็นศัตรูนั้นเขาตบมือข้างเดียวก็ไม่ดังนะเมื่อเขาด่ามาเราไม่ด่าตอบได้นี่เรื่องมันก็จบลงได้มันเป็นอย่างนั้นแต่คนส่วนมากมันไม่ยอมที่เขาด่ามาเขาว่ามาก็ว่าตอบกันไปไม่น้อยหน้าเลยไอ้คำว่าคำด่าเหล่านี้ไม่มีใครเอาชนะใครได้หรอกเพราะว่าใครๆก็สรรหาเอาเรื่องที่ไม่ดีมาทิ่มแทงกันไอ้เรื่องอย่างนี้ฉลาดนักคนเรานะบัดทีว่าพูดกันเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่ไม่ฉลาดเลยนึกไม่เห็นเรื่องด่าเรื่องทอเรื่องตำหนิติเตียนนี่โหไหลออกมาเหมือนดังน้ำออกบ่อคนเราเนี่ยมันจึงเด็ดตกข้างอยู่ในวัฏสงสารอันนี้นี้จากสงสารอันนี้ไปไม่ได้นี่แหละการฟังนี่นะมันเป็นอย่างนี้ฟังเหตุฟังผลที่เพื่อนชี้แจงให้ฟังหวังว่าผู้ฟังนั้นก็คงจะพอมองเห็นได้นั่นแหละคันเมื่อมันมองเห็นโทษของกิเลสอย่างที่ว่านี่แล้วก็เมื่อก็เบื่อหน่ายเนี่ยคนเรานะไม่ปรารถนาจะเลี้ยงกิเลสนี้ไว้แล้วก็จะไม่ปรารถนาที่จะสร้างมันมาใหม่อีกที่มันมีอยู่แล้วก็พยายามขจัดมันออกไปแล้วก็มาพยายามสร้างกิเลสใหม่ขึ้นมาอีกเช่นนี้มันก็เป็นอันว่าข้อปฏิบัติอันนี้ก็เป็นการทำลายกิเลสให้เบาบางไปเรื่อยๆไปนี่แหละจึงว่าความสำคัญมันก็อยู่ที่การฝึกจิตให้เข้มแข็งอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนี่ยจิตให้เข้มแข็งตั้งมั่นต่อกุศลธรรมนี่นะเป็นหลักแต่ว่าจิตตั้งมั่นต่อกุศลธรรมเป็นหลักไว้ได้อย่างนี้แล้วกิเลสอะไรความชั่วอันใดมันกระทบกระทั่งมามันก็ไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเต้นไม่ยึดถือเอาเสียแล้วมันก็ดับไปเองนะอารมณ์เหล่านั้นนะไม่จำเป็นต้องไปปราบมันบอกไปประหัตประหารมันประหารอะไรมันไม่มีรูปร่างอะไรนั่นนะมันเป็นดนามธรรมเป็นสัญญาอารมณ์เฉยๆเนี่ยเพราะนั้นข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อจิตเราไม่หวั่นไหวไม่ยึดถือเอาแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าอยู่ลี้ลับซับซ้อนอะไรนักหนานะนั่นแต่ควรพิจารณาให้มันเห็นไม่ใช่เป็นเรื่องเหลือวิสัยที่เราจะรู้ไม่ได้รู้ได้อยู่แต่ว่าคนส่วนมากมันประมาทม ันไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาเพ่งดูภายในนี่แหละมันบกพร่องตรงนี้นะให้เข้าใจเนี่ยที่ว่าท่านสอนให้นั่งภาวนานะนั่งเพ่งอยู่เพ่งดูกายดูใจอยู่ภายในนี่ไม่ส่งใจออกไปข้างนอกนี่แหละการเพ่งเข้าไปนานๆใจมันคลายอารมณ์ต่างๆออกมันสงบมันรวมลงแล้วมันรู้วันนี้นั่นนะมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะมันรู้ได้เลยเมื่อจิตยังไม่คลายอารมณ์ต่างๆออกไปเช่นนี้นะมันจะไม่รู้อะไรนั่นเองมันรู้แต่เรื่องที่มันยึดถือเท่านั้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นแหละท่านจึงสอนให้ทำจิตให้เป็นหนึ่งสักก่อนที่มันจะรู้แจ้งความจริงอะไรต่ออะไรทั้งหมดนี้นะถ้าไม่ทำใจให้เป็นหนึ่งก่อนแล้วรู้ไม่ได้รู้ธรรมของจริงก็รู้ไม่ได้เช่นรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เช่นนี้ก็รู้ไม่ได้ถ้าจิตไม่ผ่องใสก่อนเป็นอย่างนั้นนั่นจึงว่ามันเป็นบทบาทอันสำคัญนะการทำจิตให้เป็นสมาธิละนิวรณ์ห้าให้ได้นี่นะมันเป็นบทบาทเบื้องต้นแห่งความรู้จริงเห็นแจ้งเลยมันเป็นอย่างนั้นแต่อย่างอื่นๆความดีอย่างอื่นเราก็ทำมาประกอบกันนั่นแหละแต่ความดีอย่างอื่นที่ทำลงนั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะมาทำจิตให้สงบระงับลงได้ถ้าเราไม่มานั่งสงบจิตเพ่งเข้าไปภายในจนว่าการเพ่งนั้นมันมีอำนาจสามารถสะกดจิตอันนั้นให้อยู่ได้นั่นเมื่อจิตหยุดคิดหยุดนึกหยุดสายไปสายมาลงแล้วมันก็สงบลงกิเลสอันใดที่มันแฝงอยู่ในจิตใจนั้นมันก็อยู่ไม่ได้พอจิตสงบลงแล้วบัดนี้มันก็ต่อต้านนะบัดนี้นะไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเฉยๆอ่ะมันต่อต้านนะมันแสดงอาการต่างๆนานากระทบกระทั่งมาทำให้จิตคิดหวั่นไหวไปตามมันทีนี้ถ้าผู้ที่มีสมาธิจิตจะแน่มีกำลังแก่กล้าแล้วก็ไม่หวั่นไหวไปตามมันมันจะยั่วยวนอย่างไรก็ตามก็กำหนดรู้เห็นอารมณ์ต่างๆเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเป็นตัวเป็นตนเลยเห็นแต่มีความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่นั้นบรรดาอารมณ์ทั้งหลายคำว่าอารมณ์ในที่นี้หมายความว่าสิ่งที่จิตรู้สึกอยู่นั่นแหละเช่นรู้สึกว่านี่รูปนี่เสียงนี่กลิ่นนี่รสนี่เครื่องสัมผัสอย่างนี้นะเนี่ยจิตรู้อย่างนี้แล้วจิตก็วิตกวิจารไปตามรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นท่านเรียกว่าอารมณ์นี่ถ้าหากว่าจิตสงบมีธรรมของจริงเป็นอารมณ์อย่างนี้จิตก็จะคำนึงถึงความทุกข์เป็นอารมณ์เกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์หนอความแก่ก็เป็นทุกข์หนอความเจ็บป่วยไข้ก็เป็นทุกข์หนอความตายก็เป็นทุกข์หนอเนี่ยมันปัญญามันเกิดขึ้นแล้วมันพัฒนาไปเรื่องความทุกข์เหล่านี้นะเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์อย่างไรบ้างนี่ก็เคยกระจายให้ฟังมาพอแรงแล้วเพราะนั้นให้ประการคิดกันพิจารณาเองความแก่ความชรามันนี่มันเป็นทุกข์อย่างไรนี่เพ่งพิจารณาถามตัวเองตอบตัวเองให้ได้ความเจ็บความป่วยไข้มันนี่นะมันมีอนุภาพอย่างไรบ้างทำให้จิตหวั่นไหวทำให้สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายความเจ็บป่วยไข้นี่นะนั่นมันเป็นยังไงมันจึงเป็นอย่างนี้ อันนี้เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาของตนเองเมื่อพิจารณาเห็นด้วยปัญญานะมันก็เบื่อหน่ายแล้วความทุกข์ทั้งหลายแหละก็ไม่ใช่อื่นไกลก็ขันห้านี่แหละเป็นทุกข์ขันห้านี่แหละชำรุดทรุดโทรมที่เรียกว่าคนแก่ขันห้านี่แหละทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้เพราะโรคภัยเบียดเบียนบีบคั้นเอาขันห้านี่แหละแตกดับไม่มีคนแตกไม่มีคนดับไม่มีคนตายไม่มีเลยคนไม่มีอยู่ในขันห้านี่ขันห้าก็ไม่ได้มีอยู่ในคนเราเพ่งให้ถึงความจริงอย่างว่านี่นะมันก็เห็นมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเท็จอ่ะเรื่องจริงแท้ๆ มันจะมีคนมีสัตว์อยู่ที่ไหนคำว่าคนก็สมมุติเอาขันห้านี้ต่างหากว่าเป็นคนก็ยังว่าสมมุติเหมือนอย่างเขาฉายหนังฉายภาพยนตร์อย่างนั้นแหละเอ้าสมมติว่าเขาฉายเรื่องราวอดีตท้าวนั้นนางนี้เมืองนั้นเมืองนี้อะไรอย่างนี้นะเขาก็สมมุติเอาคนปัจจุบันนี่แหละวันนี้เป็นแทนคนที่ตายมาแล้วทั่วที่เล่นมหรสพคบกันต่างๆนี่มันตายมาแล้วแต่เรื่องราวของคนนั้นยังอยู่ก็เลยสมมุติเอาคนปัจจุบันนี้ขึ้นมาคนนี้เป็นท้าวคนนั้นเป็นนางคนนี้เป็นพระเอกอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ไปแสดงหน้าจอภาพยนตร์ให้คนได้ดูสนุกสนานเพลิดเพลินเมื่อจบแล้วก็คนธรรมดาธรรมดานั่นเองไม่ใช่เป็นเท่าเป็นนางอะไรเลยอย่างนี้แหละนี่เรื่องสมมุตินี่นะสมมุติธาตุสี่ขันห้าอันนี้มันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเป็นเหมือนเขาสมมุติกันเล่นหนังเล่นภาพยนตร์นั่นแหละแล้วสมมุติธาตุสี่ขันห้าว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเกิดมาแต่ละชาตินี่ก็มาสมมุติกันอย่างนี้แล้วก็มาเพลิดเพลินมามัวเมาบ้างทำดีบ้างทำชั่วบ้างเมื่อความตายมาถึงแล้วก็ปิดฉากลงทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรทั้งหมดเลยฮะนี่ไอ้ที่เรื่องเป็นมาหมู่นั้นไม่มีความหมายอะไรเลยก็ผ่านไปเงินทองเข้าของอะไรตกสูญหายลงไปก็ไปเป็นธาตุดินไปเป็นธาตุดินอยู่เท่านั้นเองไม่มีอะไรอ่ะเนี่ยร่างกายของคนเรานี่ก็ตายแล้วก็เผาลงไปไอ้เผาไปเป็นเท่าเป็นฐานเท่านั้นก็ลงไปเป็นธาตุดินของเดิมนั่นแหละกระดูกนั่นก็เป็นธาตุดินอยู่ของเดิมมันไม่เป็นอย่างอื่นไปก็อย่างนี้แหละวิปัสสนาพิจารณาอย่างนี้แยกแยะออกไปจนว่ามันเห็นชัดว่ามันมีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรต่ออะไรเลยเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้มันถึงคลายความกำหนัดยินดีออกได้นี่แต่ตอนต้นในปารกถึงราคะตัณหาดังนั้นเหตุที่ราคะมันจะเบาบางลงได้ก็เพราะอาศัยเจริญสมถะและวิปัสสนาอย่างว่านี่นะให้เกิดขึ้นแล้วกระจายรูปนามขันธ์ห้านี้ออกไปแล้วแยกแยะดูมองดูด้วยปัญญาตาใจมองดูให้ถี่ถ้วนลงไปแล้วก็รูปังอนัตตาส่วนเนี้ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนานังอนัตตาไปหมดเลยแบบนี้นั่นเนี่ยมันเห็นด้วยอำนาจแห่งปัญญาญาณลงท้ายว่าไม่ใช่ของเราจริงจังไม่มีแก่นไม่มีสารอะไรเลยเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็วางได้สิบะนี่ปล่อยได้วางได้จิตใจก็เป็นอุเบกขาลงได้บะนี่นะอุเบกขาในสัมโพชฌงค์นะที่จะเป็นอุเบกขาในสัมโพชฌงค์ได้ก็เป็นก็เจริญวิปัสสนาไปซะก่อนอย่างว่านี่แหละ หัดปองหัดวางจิตให้เป็นอุเบกขาลงไปให้เต็มที่แล้วเดี๋ยวนี้มันอุเบกขาอันนี้มันก็ไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงของสังขารของชีวิตต่างๆอย่างนี้เพราะมันมองเห็นชัดด้วยญาณความรู้ยิ่งเห็นจริงนั่นแล้วมันถึงปล่อยวางจิตก็อยู่โดยเป็นอิสระแล้ววันนี้ไม่มีกิเลสมารบกวนให้ยินดี